إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. منګه د هر سورت په ابتدا کې پنځه خبرې ذکر کوو. ما وې یو چې دا سورت مکی د کوم مدني د نزول کې سویم ده ترتیب دار به خبره. دویمه خبره رب د سورت چې سورت د مخ سره ربط سره مناسبت سره. دریمه خبره امتیاز کمی خبره چې نور کې نشه دی کېشته. اتلورمه خبره مقصد سورت دې کې مقصدی خبره کومه ده. یو دا دوه دي درې دي څلور دي. او بل پنځمه خبره ذکر کوو یا تقسیم ضرورت سوئی سی دے اس ددی سور پہ بارہ کے تاس پیندوڑا خبریں گے واضح کہ جی دا سورت چکر اول خوب منگ دا ذکر کروں ضرورت نمونہ ذکر کروں دی سورت دیر نمونہ دی یا اسو تم ذکر کر فاتحہ کتاب فاتحہ دی نم دے کلاون کے نو فاتحہ تو کہ جی بڑے وان قرآن شروع کی کلاوی گنو بے دار ہے یا فاتحہ کتاب پر کوئی کی دا دیو انتا دا جنت دا ساروخ تا استا عمل تا دا اسمان دروازی بکلوش نیخ پنی او برا الین کی جمع کی گی ایا پاتو تا دیو انتا جنت دروازی پنی کلوش دا طول معنی دی پکی یو نوم دیدی دی سورت و صلات یعنی دا آغا موز دی چی پا موز دا آغا سورت دی پا موز کی ویلے کی پار رکات کی کد نپل موز دی او کد پرد موز دی او کد غد ارس دی ویلے کی گی پکی دا پکې واجب دے امام شافعی وای فرض دے کچا دا ونه نموز نشم من واو امام سے بوئن وینا واجب دے فرض نه کچا ونه وے دا صورت او بل صورت وے نو بعد دا چونکه واجب دا صورت وے نه نو په سدیه ثواب باندې ټیکې دے شي امام شافعی رحمت الله علیه وای کچا دا ونه کټول صورت وے نورم دا موس پا ختم دے باتیں لن کی گدا نو دیس ازا کا سورت صلاة لیکن آیا دیس کم راضی نبی اسلام وی قسم تو صلاة بین و بین عبدی نسبین ما اللہ دا دیس خصوصی وی نبی اسلام نبی اسلام وی وی اللہ پاک فرمائی دی کہ ما موز دا خپل باندار دا خپل زان پر میند کی نیم نیم تقسیم کردے نبی اسلام وی عبدی ما سال باندار چھل غوار اولا رکوم ہم نبی ادا وضاحت کریں نبی السلام وائی اذا قال عبد الحمد للہ رب العالمین کر کے باندھا مسکو الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی زما باندھا زما تارکن کرا وضا قال عبد الرحمٰن رحیم نقال اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ اسنا علی عبدی زما باندھا زما سنا صفت ویلے وضا قال عبد مالک امیدین انو قال اللہ تعالی مجدنی عبدی زما باندہ زما بڑائی بیان کرے زما بڑائی تسلیم کرا لوی والے چندو مخلوق ٹولا جز دے کم اللہ تا کم پیغمبران دی کا اولیاء دی یو اللہ اغا لوی ذات ہے یو روایت کرا دی فوض الی عبدی مالک یوم الدین چدا چاوی مسکے نو دو یوی ماتا دو خپٹول پی سلیما تو سپار چ اللہ زما دا خیر شر مالک صرف دے بل سو نہیں تا ادا کا لاب دو یا کا ناب دے کنسن کر جب مس کی باندھا ہو یا کا ناب دے کنسن نو قال اللہ تعالی ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سالا دا زما زما باندھا مت کی نیم نیم دے یا کا ناب زما یا کا نسائن زما دا باندھا اج باندھا ما سو اختلا میں ورک رہے ورکوں والا و ادا کا لاب دو اذن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دي ذكر سورة صلاة جب مسكرا ولكي يو دي سورة ولكي سورة الحمد ولي سورة ابتداء كدا الله حمدون دي في ذسي فتون بيان کر دي بلد دا نشته دي تا سالور نوم دا دي اساس قرآن منگا ذكر كو اساس وي بنیاد تا تاوداو تاوداو يعني بنیاد دا دا كتور قرآن دا پر پدومرا دا بنیاد كي دا سورة دا سورة خوه لکنا نظور پا قرآن مانا خب پوچھ دار سور پا تفصیل سارا خد یاد کا تفصیلی نو طول قرآن بتا تھا تا دا بنیاد چھو بنیاد مضبوطی دور بعدے پی خقی کنا اساس القرآن یو نم دے سورت الشافیہ شفا دینے والی سورت یعنی دیکھ علاج دا ہر مرد چکم مرد لدی ہوئی وزالا چوب دے کپے خبشي یا دا چې په زینو کې کوم مرضونه دي شرک او کفر دا غیر فار شفا ده شفا لما په صدور سورته یونس آیت نمبر 55 کرا دي د قران په بارک شفا لما په صدور په زینو کې کوم مرض دا غیر شفا ده سینه کې څه بوزدلی ده شرک ده او بدعت رسومات دي دا په سینه کې وي بهایای دا غټور ختم شي دي سره دا ځکه شافیا یو نوم د دې سورته کافیا ان دا صورت کفایت کوي دي د ټول قران ا ټول قران دی نه کفایت نشي کولی مطلب دا دی چې دا صورت دی ویلې ستا موږ کیږي ا کدا دیونه ویلې او نو د ټول قران دی نه ستا موږ نه کیږي نو دې ته کافیا دا کوي یا کافی دا صورت د دې لپاره چې جهنم نه بچ کافیا دا رنګه صورت واقعیا وو الف قاف هي واقعیا یہ بچہ بچانے والی ہے جانم دو اور نہ بچکون کی صورت ہے یہ صورت دینو یہ صورت ہے صورت رقیہ دم تو یہ دمون صورت ہے پدے دی اسڑے دم کا انا غبا اللہ خکی لک سید ابو سید الخضری رضی اللہ عنہ اگوی من نبی السلام علی گل یو کلیتا پدی وان چور سے اللہ کتاب ایت بیان کیں منگا چل تھا لاڑو آخر کو میں بےزتی اکڑا منگا چڑ دوں منگ سے بار رات میں ہونا سو اگر میں دیدی تو ورشو کہ بل کل تو ورشو پدی کہ منگ نہ تو دیکھ کسان راہ لو چاہیے ہل پی کو من راہ کا تاس کو سوکھ دم والا اسٹے منگ بتا چولے بے زمنگا سردار سے شیو اچھی دا لو دے گا دکھ رہا ہے یہ چیچلے شوے یا لڑم چیچلے یا مار چیچلے انما وتو چاو ددما چوم خو مال به دیر شي یو روایت کې دیر شي بلکې اویا بلکې اصل راضی اسم مال به دوه راکه در به خو کزنم غا دغه سردار خشم وی دوه سر لاړه ما وی ما په سور فاتحه وځه لاوې ما چې چوب کو پین دغه بل کو ټیک ټاک شم ای مال ګړي راکه یا دیر شي یا سل ور سور چوي وی چې ما راوړې ځان سر ګړي نه ما ته مال ګروي کی دا چرته ماته دا ماغیده ماته تا پسو ماته ما پسو فاتحه ودا تا په قران په سی واغسته یما دا په قران باندې غسته ونه دا واپس کوي ما نه واپس کوم دغه په مصالحه غپو یو دا من دا وینا ماته دا نبی اسلام له ورشم نو چا سو یو به کوي وا به کوي ما په دې چې ښا وجرال نبی اسلام دای کی څو غره ماته تا څه پته ولې چې دی کی دغه د دم تور دی بس هسې ما ته نه راغلو نو نبی اسلام وته وایي اقتسمو بینم په دا په خپل منځ کې تقسیم کوي واجعل معکم لی سهما او مالم په کې سره کوي نو مطلب دا دی د نبی اسلام په کې سي سوا نو بعضې خلک وایي په قرآن پیسې غسل جایز شو د دې دیدن لکه یو دلیل دی بل څه نشته قرآن اصل جائز دی پہ قرآن تھا بل سکھ شریک کر دے چار اور کے اور نبی السلام پلو کی تقسیم کی ازمائی سے تم بات ہے دا اصل کی دا غنیمت ہو امام سر خطی رحمۃ اللہ المبسود کے اگلی کریم دا غنیمت ہو دا غنیمت نہ تقسیم تو ساجت ہو تو غنیمت طریقہ دا رہا کہ غنیمت پہ جنگ کی راشی پنجم ایسا بات ہے وہ بیت المال دا پارا اب باقی سلور اسے اخبلوں کی تقسیم ہے نو دا غنیمت دا کرتے نبی اسلام تے پیزم ایسا ایس تے دا دا بیت المال دا نور تقسیم پر پر دا غنیمت ہو نو دیتے جوڑ گا پا قرآن آلان قرآن کی بلائی آتو نہیں ولا تشریف بیاتی سامن دا خو بالکل نسی قتیل ہے کہ ما آخر زمان پر دا یہودو لدے خدا یہودو لدے نو یہودو دا یہودو زم بیان کرے کہ دا مت خی کرے دا یہودی زم بیان کرے چې دا بیمان اخر په دا لا په کتاب پیسې غسه نو چې ته په یہودی نه ته یہودی کنا څه سی پته غوړنه کړی دا غسه دا ډېر خکار دغه پیسې غسل په قران کې درته خو چې ودا تا چې دلات النصر یو شی دکړه الله لا ته ما خلی او خا چې ویل چې په دین دا لا په قران پیسې اخلي او خدا په اتون پیسې غسل جوړو خدا ودا هر پیغمبر چې کوم دی الله ته وایي چې لا سلام علی اجر نه غواړم تاسو په بیان د الله کتاب باندې اجر هر پیغمبر نبی اسلام ته وایي قل ما سالتکم ما کتا نه وختي څه شی دی په هو لکم هغه مال مردان څخه سنبال کړئ ټول آیاتونه په دې باندې په دې تفسیرونه راځي بیا. نو خیر و دغه دا حدیث یې پیش کړی، صرف دا حدیث دی وسخه په دین صاحب په قرآن اغسل سره جایز بیا سو کوئی په دم اغسل د شیخ باید دم خو د بل د پار دعا ده، دا قرآن الفاظ دی وی دا بل د دعا کې دا په وسیله کې پیش کړی، نو بل ته چې دعا کړی ته دعا مې ته کړم په مال پیسې راکا تو سورہ عالم سره چې دعا مې پیسو نه کې. نو مطلب دا ده د دې یو نوم ده سورۃ الرقیہ، د دم تو یو نوم ده سورۃ الکنز خزانہ، دا نه هم موږ وی کنز خزانہ، یو خزانہ د دنیا ده یو خزانہ د علم ده، قرآن خزانہ ده. کله چې رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ وفات شو، دغه شاگرد شیخ الرحیم محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اگوی مٹی میں دباتی ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو، گنجی نے علوم تھا گنجی نظر نہیں ہوئے دوستانو، دا سم اکڑا دا خود زر و خزانہ، زر و خزانہ پیسو خزانہ ہر زمان کے پڑے دا گنجی نے علوم دا دا خود علوم علم و خزانہ واقعی رشید احمد گنگوی یقینا چې دا کتاب نو ګور ډیر بهترین کتاب دی، ډیر لوی عالم دی، دا شیخ القرآن دی شیخ دوستان رحمۃ اللہ علیہ استاد هم دی په دې نورو پونو کې حدیثو کې، او د شیخ القرآن دی استاد په قرآن کې استاد هغه مظهر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دی، دا موږ چې کوم طرف کوو دا مظهر نانوتوی د نانوتی و دا دا د هغه تر دی، دا ډېر ښکلی تر دی، ډېر آسان تر دی، ماشوم زده کول شي، بوډا هم زده کول شي، عالم هم زده کول شي، جار خو چې د هغه په طرز باندې وایي. نو دې ته سورۃ الکنز وایي، دې کې د علوم و خزانه ټول علوم په دې کې دي. او بل د دې صفت ده سورۃ وافیہ، وافیہ پورا پورا سو یعنی په موس کې بدا پورا وایي، کدی کدی یو لپ مونږ موس دې نه کیږي بیا ہاں په دغه باندې په سجدہ سوا باندې برابر دې شي سورۃ وافیہ. بل نوم دې ده سورۃ سبا مثانی، سبا او ته وایي مثانی وایي چې بیا بیا بیانې، یعنی هغه وایتونه چې هغه بیا بیا بیانې په موس کې په هر موس کې دا وایتونه په هر رکعت کې وایي سبا مثانی. یادا چې دې سب مثانی ته په دې وایي چې په قرآن کې دې آیتونه بیا بیا هر سورت کې دې دا آیتونه راځي سبا مثانی. یو نوم دې ده سورۃ تعلیم المسئلہ، تعلیم وایي خود دې تا اما تر سوال د سوال کول طریقہ تا خی لکه په دې کې او ابتدا کې دا الله پنځه نومونه ذکر کړي، الله او دارنګه رب دا رحمان رحیم او مالک. نو بیا پرمځه بیا ته خپل اجز بیان کی الله تعالی بیا ته شی وړي لکه حدیث کړه چې کامل دعا په دعاګان یونس علیہ السلام ته کوي، د دعا غدری واړه دغه چې کوم یک موجود دی لا اله الا انت اول تاریخ زما جتا ته بچی بیا بیا سبحانك ته پاک الله سن پاک دې جز نه د بخل نه بیا ته خپل ځان جز کار کی دې دوی جن یونس علیہ السلام دعا ته کامل دعا وای، د ادم علیہ السلام دعا د خو کامل نه غدای کی دو جز دی نو نور هغه کوم نو دا دې ته وای سورۃ سبا سما سبا سورۃ تعلیم مثلا چې ول الله تعالی بنو ک الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا یا کنا بیا کنا سین پدې کې دا الله خپل ځان عجز غنا ادا الله بڑی ثابت کا او بیا بیا و ان سره بیا ته خپل سوال وکا نو دا دې ته سورۃ تعلیم مثلا سوال کول چاله ته خیر او ته سوال کې ته او ته مال پیسې راکا نو ورک شه مړه آی ته یار مونږ تا نه خبر شو ته ډیر نیک سړی خلکو له ورکې نه اړه بخښه کې بیا وته وایې چې دا جدي ما زما زور بیا ته خپل ضرورت پیش کړه در به کېده نو چلے خیر په دې کې دا سو شو دو یو شو او درته ام القرآن ام وایي اصل ته یا ام وایي جمع کول جمع کول کې قرآن ټول مضامین پورې کرا جمع دي دې ته ام القرآن وایي دا سو نمونه وو دا مونږ بیان کړ اوس په دې کې بله خبره مونږ کوو دویمه خبره چې د دې یو خبر کوم رومبای یو سورۃ مکی ده کمدانی ده اندودان سے ترتیبان سوم ده نو سورۃ مکی ده ها یند نبی اسلام په د هجرت نه مخکې زندګۍ کې نازل شوې سورۃ مکی ده او نزول کې دا پنځم نمبر ده د مخکې سلور سورتو مخکې نازل شوې دي یو سورۃ علق اقرا بسم ربک الذی خلق دویم سورۃ قلم نون والقلم واسطرون دریم سورۃ مزمل او سلورم سورۃ مدثر او پنځم دا سورۃ ده نزول کې پنځم نمبر ده اور ترتیب کې پہلا نمبر ده او سورۃ مکی ده او دویم خبر چې کوم مونږ کوو هغه څه ده ربطه رب خو مالا چې مخکې صورت دی مخکې صورت نشته رب خدا نه جوړیږي نه دلته د رب مونږ وجه تقدیم ذکر کوو چې دا ړومبی ول راوړی دی په کار دا چې دی پنځم نمبر راوړی دا ړومبی ول راوړی دی د دې مونږ وجه بیانو وجه تقدیم څو وجه بیانو امام بهکی هغه وایي جسمانی کتابان 104 دی پوشی ادا غطول خلاصا پا دی که دا اندری و جنی دارون بیر آوره دی دارنگی نور بعد علیمان داوی چه طول یعنی پینزو علوم دی اصلی یاد علم الاصول اندالا معرفت بیم علم النبوات پیغمبرانو پیجنگلو علما درم علم المعاد د قیامت علما اثرم دے علم العبادات او پینزم دے علم القصص واقعات او دا ٹول پا دیکھشتے دار آسمانی کتابنو کتاب پینزو علوم دی ہر ایک کتاب کی ادا پا دی علوم کی انصورت کشتے دیو جنا دا خلاصہ دا او دا نور قرآن یا نور کتاب نہ دے تفصیل دے تو خلاصہ مخ کی بھی اور تفصیل دے وجدا مخ کے کھڑے دیں امام غزالی وائی علوم لس دی یو معرفت ذات دا اللہ چت اللہ پذات پذات پسپات معرفت دا صفات دا اللہ چ اللہ داغ پسپات ہو پہ جانے اور دا اللہ غضب درم چکر پاپ اللہ پاپ عالوان پہ جانے اثر و معرفت د معاد چد قیامت باندان پوکیں او پنزم تسکیہ چد روح تسکیہ دیو شی این شرک لدی شی او شپاگم تحلیہ مزین کول خیستہ کول چد پا توحید بان خیستہ شی او وما ذکر نعمتون پا اولیاء بانے پا طول اسمان کتاب رکے اندام پا دیکھشتے او اتم علم غضب پا عداد اللہ بانے او نام آئین پا اسمان کتاب رکے لس علوم دی نو نام پا دیکھ محاجت الکپار کپار سرا مقابلہ مناظرہ کولا او لسم علم پا دیکھ احکام الفقہ ناغوائی چی قرآن کریم پا دیکھ قرآن کریم کے ات ذکر دی پدې تدریس سره ات ذکر دی هغه دوه پکې نشته په پوهه د اکثر چې اکثر ات په لاتو کې په لاتو کې ات ذکر دلته کې ان دې وجنه د بودوی د اکثر نه دې دای مخ کې کړی چې اکثر علوم شته خوشال قران به وي او دا دوه پکې علم القلام پکې علم الفقه پکې نشته چې قران وي سبحان الله لا انسى الله نیری خو امام غزالی نه ده پوه شوی لوی عالم ده خو چونکه منطق او فلسفو کې نښته و دا د وجې د هغه نه د هغه شاګرد وایي چې مات الغزالی والقرآن والبخاري على صدره توبه بیا استوا یاره زما ټول عمر مې تباه کړ په نور علوم باندې ابي اخره کې توبه چې نور به دغه علوم نه کوم خو وای بیا کوشش وکړه د فلسفه د خېټه نه متر اودم ډېر کوشش کراونه وتی شه ابھی آگا مر شو امام غزالی نے دے تو شیخ وائی کہ اللہ نے نہیں رہی گی خو امام غزالی نے پوچھ رہا دوم پکشتے محاجت و کفار دام پکشتے او در علم فقہ پکشتے یا کا نعبدو علم فقہ او یا کا نستعین دا یا دا دا لومبي صفتونه د الله چې دا مهاجرت خو فارم ده پکې الحمدلله الرحمن الرحیم مالک دا ټول نه دارنګ درم دامو چې دا لومبي ولا درم هوجا یعنی دا تور مشتمل ده په ثنا په صفات د الله باندې اپ استعانت اپ استعاذہ باندھے اپ دعا باندھے اور داٹول آسمانی کتابوں کی موجود دی تو چونکہ آسمانی کتابوں خلاصہ صورت دیں دیو جدائے مخ کے کھڑے دے اس خلاصہ مخ کی اور تفسیر روسی سروم آواز ذکر کئی کہ آسمانی کتابوں کے کم ذکر دی یعنی دا سروم آواز قرآن کے دری قسم علوم دی وہی یو اسماء د الله او صفات د الله دویم وعده د الله جنت او وعید یار ورکو د جهنم ادریم احکام د احکام ورنه دی کوئی د تری ولا اسماء صفات هم شته یا کنا بده یا کسن احکام هم دی او دارنګ انام تعلیم کې اگر معدوم کې اواد وېدوم دی پکې په دې بار دی باندې دا روم به کړه دا خلاصه د ټول کتابونو آسمان کتابونو خاص د قران د خلاصه مخ کې او تفسیر روستوي ځکه دا مخ کې کړه پنځم واجب قران کې دوه قسم علوم دي آیاتونه دي یو علمي چې په باندې علم په علم کرا وصل لازمي دي عقیده او دویم عملي چې هغه په عمل کرا وصل ضروري او دواړه په دې کې شته دیو جنا وای دا خلاصہ ټول قران یا نور کتابونو آسمانی دړم باندې کړی دا اشپاګم وجه اشپاګم ذکر کړي چې قران په درې قسمه ده وجه یو اوصاف د الله بیانې دوی مقام د الله درېم قصت دیوې په دې کې چې دا خلاصہ دیوې نه مخې کړي او علوم وجه علوم چې کوم دي اغدری دی یو الہیات دی یو نبوات دی یو اوامر نواہی دی اپا دیکھ موجود دی دیو جن دارون بے کا خلاصہ وا اتم وجہ امام راضی ذکر کئی وی مخصوص دا قرآن صدور علوم دی یو الہیات دی چا اللہ پا خل صفات پا پیانے دو ام معاد جد قیامت دی لما زان پوکے اثرون قضا و قدر اثرون رما انا ایا کناو دیا کنسائن کی ذکر کئی نو دا ثابت ہے کہ انسان مکمل دغل مجبور دے اللہ تا او دا خلاصہ دا ٹول کتابوں بلکہ دا آسمانی اور دا قرآن نو دا دی وجہ نا دا مخی کردے نو ہم ہو جا امام بیزاری دے کر کردے اور پا دے کہ دو قسم علوم دی یو حکم نظریہ چی عقیدہ کرا وصل لازمی دی دو حکم عملیہ چی پا عمل کارا وستیشی قرآن کی دا دوارا شتے پا دی سورت کی دوارا شتے نو دا خلاصہ شوا او نور قرآن یا نور کتابنا دی تفصیل دے تفصیل رستی بھی خلاصہ مخی بھی اللہ سم ہو جا دیمان دی شیخ رحمت اللہ استاد حسنی رحمت اللہ دی ذکر کردہ اوی قرآن پا ادبار دا پا ہم سرور اسی گئے اما پرنی اپر رضی علیمو قرآن کریم پہ بار دفاع مچے سڑے ہو چاہے لنڈ تک پاسان وانا سرور اسے دے یوی ستر سورت نام پورے دفات ہے نا دونی سپارے نا دوین سپارے دا دوین ایسا تو سورت انام تر کھا پور دا ونی سپارے درم ایسا سورت کھاپ نا تر سورت سبا پورے دا ونی سپارے دا اتر رم ایسا سورت سبا نا تر آخر پورے دا سرور ایسا نا اول ایسا یہ ترسور دے انام پر پدی کہ زیادہ تر بیان دے چھ خالق دے کل شئن واللہ دے روشی خالق چھ اللہ کا پیغمبران دے کا اولیاء دے پر دے دے خالق اللہ اٹھول مخلوق دے چھ مخلوق دے عاجز دے نو لیک دے عبادت دے تو اولیاء صفات والم آیا دوے میں ایسا چھ کم دے سور انام نتر سور کہا پدا پدی کہ زیادہ تر بیان دے چھ مربی دے کل شئن واللہ ار روشی دے تربیت اللہ ورکی کڑے دے اکی که پیغمبران دی د مور خیټه کې کولیا او د مور خیټه کې ماشوم والی کې که په لوی واری کې ډوړای وا کو غوخه وي ارته که بیمار لکول دا الله کول واه ان پای کې دا د کرکې مخلوق محتاج دی الله ته په تربیت کې ولایګ عبادت نه که پیغمبر دی که ولی دی که فرشته لایګ عبادت ته توحید ثابت دی په درېمه سي چې کوم صورت کار نه تر سور سبا پورې دا نو په دې کې زیاتر بیان دی چې چې مبارک کل شن والله هر شي کې برکت الله چولې که پیغمبرانو کې څه برکات دی الله ورکړي دي که فرښتو کې څه برکات دی الله ورکړي دي که په اولیاو کې څه برکات دی الله ورکړي دي که آسمان کې څه برکات دی که ځمکه کې څه برکات دی که فصلونه کوي که څه حیوانات څه برکات دی پای کوي یا څه دا ټول الله ورکړي یا ټول مخلوق الله ته محتاج که پیغمبران دي یا لایق د عبادت نشته پکې څوک د درې وړو دسو کې توحید ثابته رد شرک کوي اوس په سرورم حیثه کم چې سور سبان تر اخره پای کې دوه مسلې ثابته وي یو اس بات د قیامت دی قیامت برازي خامخا او دویمه دای په ضمن کې دغه دوه مسله نفي شفاعت خرج الله تو په زور نشي خلاص کوم چې مشرکان عقیده اوس دې کې اشاره دی تر اس بات قیامت یې کده د دې درې وسو د مضامین دوه من الله دې خالق و نه مخلوق ټول مخلوق و نه پیغمبران چې عجز دی الله ته اولیاء فرښتي دوی مې ته چې مضمونو چې الله مربی له ټول مربوط دي باکه پیغمبران دي که اولیاء دي که فرښتي دي او سرور مېسا چې الله مبارک دی برکت چونکو دی او مخلوق مبارک و مانه چې الله برکت چونکو که پیغمبرانو که اولیاء دا ټول تو که دا درې وړه دی ومنل نو سرور مېسا کې چې کوم دغه اس باندې قیامت کې به الله جنت ته بوځي جہنم خاطر جمع ہوتا اللہ نے د وجه تقدیم دا ډیر خولي دا خولي د وجه دا د حسین رحمت الله علیه و آله واسه نو امتیازات نو صورت دا صورت ممتاز دے پدے بانے کی مختصر دے او جامعہ دے یہ قطول اصول دی ایمان پدے کرا جمع دی اوڑو کے دا اچھا سوچ چی سو سڑے ہوئے چی دا سو صورت ہوئے چی دیر لنڈی اوڑو کے بھی پہ ادبار دار پادو او طول اصول پکے توحید رسالت دا قرآن صداقت ایمان بیاسرہ پہ کرا جمع شی تو بہت ہے سور فاتحہ دا دے امتیاز دے یا بل امتیاز دا دا امتیاز ہے کہ دا اول راوڑے دے دا دے امتیاز ہے بل تور دے نمخ کی نشتے پہ مذہب کے بل امتیاز دا دے یہ دے امتیاز دا ہے کہ پہ قرآن کے بدا خام خواب پر صورت کے بلے بل صورت کے دا شاہ نشتے دا شرف چکم دا دے صورت حاصل دے دا دے صورت دے امتیاز دا تونا دا دے صورت دے امتیاز دا تونا دا دا کہ پہ دے کے چې دا په مسکو پاره کې ویل کېږي بلکې بل امتیاز دې دا دی چې دې کې د سوال چلی خیر دی تعلیم مسئله دا سو په کې موږ ذکر کړو او بل دا درې خبرې شو کنه اصل رومه خبر مقصد د صورت مقصد ضرورت دی صورت دی العبادة لله وحده عبادت صرف اللہ لکھو یا کا نابود یا کنسین کی ہوتا شانا عبادت بدا اللہ کو دبل شانا نیچ چانا دا پیغمبر نا دا پرختی نا دا جن نا دا پیر نا دا مر نا دا قبر نا دا بوت العبادت اللہ وحدہ او سالورم پیزن ما خبران دری صورت تقسیم دو صورت پر دری وصور کا تقسیم دے اول ایسا مالک یومی دین پورے دری آیا تھا دو مہیسا یا کنا وہ دیکھا سنگ دائیو آیا تھا دو مہیسا اور دری مہیسا دا آد نمبر پانچ نا دا آد نمبر چار پانچ یا پانچ چین سا تھا یہ نا سرات مستقیم سرات رضینا نام تعلیم غیر مغضوب علیم وارد دوالیم پدی کے اس پر ڈوم بھائی سا کے چی خاص دا اللہ دا نو پدی کے دا اللہ سپات بیانی دا اللہ حق حقوق بیان للہ لله الاله نه الاله ما اله معنا اجترا دا حق دا الله دې یو الله ته الاله وای مشکور بشاور بل چارنا دویما رب العالمین چې تدا معنی چې یو الله چې مخلوق لا دې ورکه تربیت کړي بل څوک نه دریم حق دا الله الرحمن چې عام مهربان صرف الله رب العالمین نشته نه پیغمبر عام مهربان نه ولی نه رسول الرحیم خاص مهربان چې مسلمانان دې دام دا اللہ صفت دے بل چاہتا نہیں چاہتا دا اللہ صفت ہم دے او حکیم نے بل چاہتا ہونا مالک امید دام دا اللہ حق دے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین پا دوے میں ایسا کہ دا نیم دا اللہ دے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دا مخلوقات دے اینا سراتو مزاکیم در اخیرہ پورے دا حق دا بندگانو دے اپا دیکھ درو پر کو بیان دے اجمالاً دا مومنان تا اشارہ کئی انام تعلیم اکاپران تا کا یہود دیا کنور دی ایتا اشارہ کئی غیر مغضوب علیم او منافقان تا یا جاہلان تا دیان تا ایتا اشارہ کئی ولاد بالین او دا صورت اگا سا خبر ہے او سا پاتے شکا پاتے نہیں شکا نا خام اوس منگا اود منگ چې ارسو ارسو چې سره کې دې سره موستا دا څه قران ته اعوذ بالله و دا سنت ته خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې کې موږ پناه غواړو دا الله په امداد شیطان نه ځکه شیطان موږ نه نو هغه موږ ویني انه یراک دا شیطان او قبیل من خیر لا ترنم دې تاسو ویني ادا قدر تاسو ته تاسو نه ویني چې موږ وی نو دښمن کوم دښمن چې دې نه شي مورچا کې دا ډور خطرناک دي 200 کسان په غنښ راځي چې هغه ټوپه کې اولی بده نو دا شه چې موږ وینو نه موږ دې چل نه راځي نو موږ الله نه سوال کوي الله دا شیطان دی او د ویلو څخه کتاب نه بیاړو ما نو الله موږ ته بچي آیا وسره یو کس ته وی ته په لار روان سپیدر پاتې شه ته به څه کې وې دا به ته ډوړای واچو ما نو در روڑک بس پی اخری خو نو بیا بنا تیجی وی نور بات آچوما وی آبا اخری بس پی خونه مڑی گی وی بیا بات آچوما وی اخیر بتا تخلاش بیا بسا که نیست خبر ما نو اقوه تای گورده سو که روڑه بات هم آچوما اخو لام از تیزان تا مالک تیواز که جی بایی دست پی دی ما نو تاڑا کنا ان را تا تا وی اللہ چی تا حوض بالله وای دا رحمی شیر دیتا نصار رسی تیل تیوینی نا نو ما تیوالا که دو پوشا دی پوشا نو اعوذ بالله پناه غواړم په امداد دا بید استعانه دا امداد غواړم په الله باندې د شیطان د تلشین الله ما ته بچ کړي آرامي شه دې ما ویني دې نه نما نو مال چل نه راځي الله تا ته مې حواله کړه اوس شیطان خو لر شه وکړه الله امداد د ترین ته بیا یې سم بیا هم نشي کولی دا دویم بسم الله دا بید استعانه ته یې شروع کوم په امداد د الله چی عام مربان دے الرحمن پارچہ پا دوست پوزیشن الرحیم خاص مربان دے پا مومنان بانے نو اللہ ساق عام مربانی دی چی مونگ دے انسانان پیدا کرو خاص مربانی دی پا مومنانے چی مونگ دے مسلمانان کرو پر کتاب تکے نو دی و اللہ منگا کمزوری ہو نو سزن سر امدادو کچی مونگ دا قرآن سر دورتا مو پی عملو کو نو سا بسم اللہ سنت دے خام په قرآن کې دنه کې بهر دی خدا بسم الله چې کوم نه کنه آ په دې کې دا د هر یو صورت جز دی کنه دا خبره پکې اسې زمنن غونې کوم په دې کې د امامانو د غیر اختلاف دی امام شافعي رحمت الله علیه وای دا د هر صورت جز دی امام ابو دوپوی چې نه دا د یو صورت جز هم نه دی د یو صورت جز هم نه دی بلکې دا بسم الله راوړي د لپاره تبرک چې دا د تبرک دپاره یا دپاره د فصل ده ځکه نبی اسلام به چې کله صورت به خلاص شو او بل صورت به شروع کړي نو دغه ته ویي چې بسم الله الرحمن الرحیم چې دا اعلان دی صحابوی چې موږ پوه چې نوې صورت شروع دا دپاره د فصل ده یا دپاره د تبرک ده البته قرآن آیات دی په صورت نمل کې راغلی وینو من سلیمان ومنه بسم الله الرحمن الرحیم ولا طول علي واتوني مسلمين آيات نمبر ما نهير ده وصول نمال كيف ده قلوبوس سرونه كده نو قرآن دا یو آیات دے اور دا ہر صورت جز نہ دے کتو دا ہر صورت جز دے کر مقلد وئی نو بیا دا صورت دا صورت توبی والی جز نہ دے صورت توبی کی والی والی سرتا نشتے دا سنگ دلیل دے کدا ہر صورت جز ہو نو فکر صورت توبی تا مجھے کانا براتم اللہ نمک بسم اللہ نشتے کدائی منگو جا بیان شاہ والی نشتے لتا جو رسول نو اس الحمد للہ رب العالمین حمد و صفتون تھا علیب لام پر پاس چکم رہ رہی تھا لام تعریف ہوئی نو کل داد استغراق یو کل داد دا عہد بھی کل داد جنسی سو کو رہی علیب لام جنسی سو گئی جنس جنسی آسو گئی علیب لام داگا دی یعنی سمی بیا آغاز استغراقی او منگ وہ چنر عہدی دی یعنی آغا صفات مراد چا دا اللہ فرخات دی للہ کی دا اللہ میں دا للہ کی رنبی لاما لام اختصاص دا اللہ میں اختصاص پر دلیل دی چی مراد دا الحمد خمدون آغا صفات چا خاص دا اللہ رفار دی الحمدللہ دا خدای اندی وجہ منگا دا خدای توب صفات ہے طول صفاتون نو استغراقی منگ ناخلو انا جنسی صفاتون ناخلو منگ اخلو او اصل دا علی پلام چا دا دا غر خان دا دا عہد دی علی پلام اصل چکم دا دعا دا پارا دی ای معهود تین آغا سپات دی آغا چی اغا دا اللہ سر خاصی دا اللہ که دا اللہ میں روبے رہے گا دا پی دلیل دی چی دا حمد مراد دی آغا سپات مراد دی چی دا خاص دا اللہ دی او شتو کوئی طول سپاتون خاص اللہ دی پا دی که خدا مانا که غلطی را اللہ طول سپاتون خود نبی اسلام ہون دی نبی اسلام پیغمبر دی کنن تو با اللہ تا پیغمبر وائے انسان یو نباز کامل صفات دا انسان دا کامل صفات نه ده نو الله ته انسان ویل شي کافر کې کې پته صفاتون درې قسم دي یو هغه صفات چې خاص د الله د فار دي هم مخلوق له ویل نه راځي الله خالق دی رازق دی مالک دی مشکور گزار دی بیس بابر سکی هر ځای ته کې حاضر ناظر په بار دی نو قدرت تو کدی کې ته چا دی یو مو ته کافر کې کې یو هغه صفتونه چې خاص د مخلوقات دي لکه ډوډۍ خوړله بچی راوړله خوب کوله ستړي کېدله دا صفتونه خاص د مخلوق دی د الله یو بیا هم کافر کېږي په ټول صفتونو کې دا راغله یو صفتونه هغه دي چې هغه مشترک دي خدا اشتراک لفظي په لفظ کې مشترک دي حقیقت جدا دی لکه سمیع بصیر دا صفات مخلوق هم راغلی دی په قرآن کې او دا صفات د الله هم دی خود الله سمجه او رزل هغه د مخلوق په شان نه ده موږ اورو خو دی دین اورو یا دی یو کس هغه اورو چې دویم کس یو دی په وایي نو موږ یا به هغې ته وکړو یا دې ته به وکړو دواړه موږ شو اورېدی لیکن الله ته که دا ټول دنیا په یو دلته نه وغواړي که نه په ټول په یو دله نو الله پاک د هر یو سوال پوره کوي په هر یو پوهېږي منگ دا دریو کا سام خبر دیده ما تا دیگا نا خبر دیدم کی دیدم کی گی نا تو ما تا اس پتن دیش دیس ہوئی دیس ہوئی نا تو با دیو تو خواک کیده ما دا دو بزن آورا ما نا اللہ دا سمیه دا چیر ٹولا گا ہو ری بل منگ نیز دیو رو کلیر نا رو پا موبیل بانی باور پا تیلیبون باور ای اللہ پا تیلیبون تا جات نیشه کدا مور پا خیٹا کیو اما اللہ دا چین کار رو ری دا دا تکلیپا کدا مائی پا خیٹا کی دے لکه دونس رو اللہ دا غواد اور فریاد اللہ سوال قبول کر رہے لیکن منگا دلر نہ ناورو دارنگ ویلی دل دی دا اللہ صفات نو منگا ولی وینو خود منگا دا اللہ پلی دو کے فرد ہے لیکن پا الفاظ کے اشتراک دے لیکن حقیقت جدا جدا دے اللہ بستر وینی اللہ پر را دی دیوال نما پر وینی دی غرونا پر اللہ پر ای ٹیم کے امریکہ وینی پاکستان وینی زمک لانے وینی اسمان نبرم وینی انسان کا پیغمبر دے اکا دائی کیونی لرنی بھی نہیں ہاں بطور موجودہ کلا کلا ہوتا بھی اللہ بزرائی مخیل لرنی مخیل اور موجودہ دے اگر اگر سپات نہیں دے پیغمبر دا دا اللہ سپات دے چی ہر دائی ناوری ہر دائی بھی نہیں اور دا زمکی لان دی بھی نہیں برم بھی نہیں دا اللہ برم حال ماضی مستقبل نیشتے بلکہ اللہ پر ہر وقت حال دے ننو بل حال دے دنن زر کالا مکم اللہ تداد لکن ننو نن لاکھ کالا بات کا سرادی اللہ تو اس معلوم دی منګه غشان یو نو دیو جن منګو او دا جن خدای تو ټول سی پد خاص الله دا معنی چا کړی دا معنی دی عباس رضی الله کړی دا په تفسیر سورته محمد آدم رونی سلام فعلم انه لا اله الا الله ناوی فعلم انه لا ضار ولا نافع ولا معز ولا مذل واش ولا مانع ولا مطيع الا الله ذا الى ما نكي لا ضار او دا نافع امتي امان ادا کي مونږ دا مان کو کی نيشته بل حاجت را حاجت پروګرام به دا الله نه او دا مان مونږ ویلو په تفسیر سورۃ الانعام کې کوم کلا دا نبي تصرف کولا نو دا مونږ هغه ولا سما ترو کنه چې ویم سس کلا بزرن کلا ورته تا ته پیغمبر مونږ تقریبا لا کاش په الله نيشته لري کوم تقریبا لا کاش لا الله تر ذکر کړی نو د الہ په ځای باندې کاشف لو خپل معنا کړی دا الله پاکه د الہ معنا کاشف لو تقدیر رکن دې نور موږ مشکل شاه یا الله نشته بل مشکل شاه بيد الله نه واسه نو دا رنګ موږ وو د خدای توپ صفاتونه خاص الله لري مخلوق لا نشته او د مخلوق صفاتونه الله نه نو دا معنا د الہ دا قرآن کریم ذات ذکر کری دا لکا سورت بقرہ گوری آیت نمبر 163 دو من سی پارا یو سل دریش پیتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَجَدْ رَوَاسَادُ وَجَدْ رَوَایَكِ يَوْدِ يَوَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَا إِلَّهُ نِشَ بَلَا جَدْ رَوَا بِيدَ اللَّهَنَا الرحمن عام ربان والا الرحیم خاص ربان والا ذات دے بل چال نشتے یو اللہ جتروا دے او دا مانا شیخ عبدالقادر جیلانی کڑے دا دے الہ مانا اوئی اگر دے کر کے پر صفحہ نمبر 78 کے دا الفاظ فتح ربان دے کتاب دے صفحہ نمبر 78 کے دے کہ کل ما تاتن والے ہیں وہ الہ کا ہر اگر سوچ تا پہ اعتماد رہ دے مال خیر و شر رہ کوئی بھی اسباب ہو تو تو الہ ہوئے تو جو بابا مشکل گشار ہے تو الہ ہونا ہے الفاظ دے استعمال نہ الہ دے ہونے خو تو دے صفت دے الوہیت ور کر بابا پتوا نہ جت پورے کھول سی او مرشد اسباب دا غنیشتے نو اگر کل ما اتا تا مدوالے ہیں ہر اگر سوچ تا پہ اعتماد رہ دے مال جت پورے کھول بھی اسباب ہو تو الہ ہوئے خواکتا پخلیو تا الہ ندیو لتا اگر الہ مانا لدے بیوائی کل شن تخابن و ترجوہو ارا شیط تیاری کی بیاس باو تا تتاما کے پہو الہ کا اغسطہ الہ دے بیوائی قل اللہ اکبر الف مرتن بلسانکا و مرتن بقلبکا وی پخلی بانی پجب بانی زر اللہ اکبر اللہ اکبر وا ایو در پا اڑا کی وا چڑو دی سپاشی بیاوی اما تحتحی اعتا کی حیاء شتے کیا انتا قول لا الہ الا اللہ پخلو لا الہ و فی قلب قلب معبود غیر اپا اڑا کی دی پا درگون نیولی دا مشکل شاہد تبو دے دا بچور کولے مشکل شاہد دا دشمنان تبا تا مسلمانی تا سنگ مسلم دا گورد دا تو تلوی زوانو دا دا کتاب کی دی خان الفتح الربانی پاروائی کے لیے کرے شعر ہیں پارسائی کے ترجمہ شتے اردو کی مشتے ملاوی گی پویو زیادانی پنو بان ملاوی گی بازار کشتے پر پی خور کے مشتے دی کم بازار کتاب ہوں ہاں کس اخ نا دا غبت جنگی مالا دی کشتے ہوئی گو رہے خواہی کا سپی را بدل ہی لگے دارنگی دا کتاب بدا کتاب کے پسا پر مرکت اس کے غوائی یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم اے خلق تو مختار مخلوقات اولیاء ہوتا یا مشرکم بهم اے دا اولیاء دے اللہ سر شرکانو کردو اے حضر انیاتی کلموت دی خبرنو دے کہ مرگ واتراج وان تا علامہ انتا پی تا پلی شرکیات کے پروتے ما ابتح اللہ علی روح کا بابہو اللہ وستا روح اسمان دروازہ کھلاونے کی زوکی لبے سجین تا بے اللہ علی گی ولان دلیہ نظر قیامت پر بستا جلوس پر نظر رحمت گوری ولی لانه غضبان علی مشرک کل مشرکن دکا اللہ غصہ دے ہر مشرک تھا نو مشرک سوک دے نوی موتا میدین علی غیری یہ پر بلچہ اعتمار رہا جے مشکل خوشا دے داتا دا غصول دا دے نو دل تک وی الحمدللہ تو خدای طور طول سی پرنو خاص اللہ در جے بلچہ دا نیشتا دارنگی دا مسئلہ پر دیر سورت بقرہ کی آیت نمبر 255 کی ام ذکر شیدہ پر آیت قرصہ کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یعنی نیچے بلا جتروہ بید اللہ نا الحیدہ پی دلیل پیش کر الحی جواندے دا میشہ آگا تڑے آگا داد اجتون پر کل چاہ جواندی تو چک بابارا مارکیا خو مرشوی رہے پی زان نے مرنے دا پکر تالا بس اجت پر پل اجت نیچے پر کول مڑا القیوم تدبیر کون کے دارچہ نو دا سے اللہ رہے کہ دارچہ تدبیر پورا کئی کساروی دی کہ انسانان دی استاد بابا دخپل زانا تدبیر نہ چکھولے دا مور خیٹا کی تدبیر کرو تالے خسر گی لحسن در کردی ما شنگوار کہ استاد دا مور دا تونے تالے پی پیدا کردی تالے غخن در کردی نو اکا الہ دے گورے دا تون سے پتونا مو آیا دارنگی لا تاغتنا تو اللہ دا پی درم دل ذکر کریں ننی سی اللہ اللہ خوب دا جوٹا ہونا خوب استاد بابا بانا خوب راگا ہوں استاد بابا جوٹی والے نو سنگا جت اگر با اودی یا تو با ترا مات شو انا با اودی نو تا نو سنگا جت پورا کی آگا دا چی اگا و توقر الحی اللذی لا موت زانو سوار پر جوندی آگا دا چی مر پر نرا دی استاد بابا مر را آگا لے او سال اورم دلیل لہوما پی سماتو ما پی رانم خواد دی اللہ لدی آگا چی بر دی و چی خکتا دی دا سمکی دا اسمان دا خزانو اللہ مالک دی نو تیجی بل دا مال را کن سن در کی دا اگا سشتے مل کیا تشتے پھر بابا یا رکا کاس دا بل چا کم بخت دا مشرکا او پیزم دا من یش پا من زل لدی یش پا سوک دی اگا ذات چی خلاصول بکی اللہ تا مگر پوکم دا اللہ ان دا اگر سو خلاصول نیچی گو ہاں چی اللہ و کمو کی شفاعت بکو کی شفاعت سو نیچی کولے نو دک ذات الہ دی اگر تا الہ نو چی شفاعت نیچی کولے بس تالا جت پورا کی مر سکے او شپگم دو یالا ما بین ایدیم و ما خلفم پو دی اللہ پا آوان چی مکر مخلوقات نو اغینا اللہ خورا رخت بومی نو دا سفتا بابا تم پتا دا خپل پیدایج نمکر تا پتشتے اکا اللہ تا سویلی او جدا خورا او خپل آگا تا معلومات شن او دا مرد نمارا تا پتا لی چی سسا کی گوز پا دنیا کے نو آگا سنگ الہ گرنے بیاوما ذکر کئی ولا وخیتونا اے حتا نشکر مخلوقات پیغمبران اولیاء پرشت ہو لے پی او شی بان پا دا اللہ دا معلومات ہونا ہاں اللہ مگر آج اللہ وڑی اللہ و توخی تو چی ما احاتا نشکل اللہ دا معلومات ہو دیو شی کسو اللہ نیو لے نگا جا ترسن کی دیشی دا پا دی بانی سویم اوم دلیل شد او تم وسیع کرسو سمازا پر آخر سلطنت دا اللہ آسمان زمک آسمان زمک دا زمک آسمان طول دا اللہ پا سلطنت کی دی دا زمک آسمان دا اللہ سلطنت ندے پاقی کی دی لیکن دا کوٹا دا تو پیدے کوٹا کی دا منگ پر ایک دن نہیں ہو لگ لگ زیادہ نہیں ولے دا زمک آسمان سا معاملو کو زیادہ نہیں ولے دا اللہ دیر لوی سلطنت دے واشے نو آغا دا جت پر رکھتا دا بابا سور سلطنت دے آسمان زمک عرش کرسی دا عرش نا برش کب کالا میں دا ٹھول دا اللہ دے ستار پیر ستار بابا سور سلطنت دے وخا یو کور بے یا بے چارتا لگا انہیں اللہ کا بابا تا آغا سنگا گا تا مشکل رکھا دا تاوائی مشرکا دا سویم دلیل شاہ ان هم ولا اودو خبزما نستر که اللالا نگابانی دی زمک و اسمانو نستا بابا اختر کی گی نو موسیٰ رسانوی آتینا غدان لقل لقینا من سبرنا حضان سبا را را منگ سبا ناره منگ تورا سی ستره والی پیغمبر اختر کی گی پیغمبر نبی اسلام با اختر شا اشتر کی گی اب اجت سپورا کی نم وہو العلی ادال اچت مرتبہ والا دے نستاد بابا اچت مرتبہ والا دے اللہ دیو عجیب شان نستا بابا دیو شان کم بخت دا یول دلائل پیش رفت دے وانے چیو اللہ جد تورا کئی رد دیو اللہ سمیں دارنگے دا مطلب ذکر کئی پر صورت عمران کے آیت نمبر دویم کے الله لا اله الا هو الله دې نشته جرا بې دې الله نه الحي ژوند دې همیشه چې مرګ راغله دې اوس حضرت خپل ځان له مرګ نه پکړه القيوم تدبیر کون کرے دار چا دار تو استاد بابا ځان تدبیر نه شو کوله ولی پیغمبر الله بولر ته ټیک کول نظر کتاب بیا وګورئ آر نمبر ولسم وګورئ په دې صورت کې الہ شهد الله انه لا الہ الا هو بیان کہ اللہ ددی خبر ہے چینی سے بلا جت رو ابید اللہ نا اس سوک مشکل روشا داتا نشتا والملائکو پرختیم دا بیان کئی دا گوئی کئی چی بید اللہ نا پر سوک مشکل روشا داتا گو سادر نادر نشتا اول علم صاحبان دا علم دا وئی چی اللہ نا بغیر مشکل روشا داتا گو سادر نادر لیک دا خیر مال دا خیر شر نشتے سوک ہوئی علماء شاعتا ہوئی ہیں توحید بیان نہیں کہ توحید نہ بیان نہیں غالب نہ یار تاس پہ ایمان بانو خیر قرآن نہ مخیتا دے تاس چاہتا مولا دو خلی دو توحید اور ریدر دے نوگر تاس علم ہوئے دے زو دو آم دے دا سڑی پہ دموز مکاوی چاہ توحید نہ بیان نہیں اللہ وی زگو آئی کو ما چی لا الہ الا ہوں ملائکہ وی چی لا الہ الا ہوں توحید بیان نہیں پر اولو علم ام وی دا چیز کم اولو علم دان تا دعوی کئی دے عالم دا پیغمبر دوارا پیغمبر اسلام دا مسئلہ بیان کرو کنا توحید دا نو دا عالم دے دا اوگا پیخور کے چرتا ہو کردے بغیر دنگ دا ملگورنا اگر توحید بیان نہیں پا توحید پوئی گی نا مولیان نو اگر دا عالمان دے سا عالمان دی اللہ توحید نور دی دے الہ پا مانا نا پی گی قائمان بلقیس اولار دا اولار دا بیان دا اللہ دا پر رسول علماء بلقیس پا انصاب باندے دا دیر لے انصاب دے چلو خدای سپار خدای لوائے دا مخلوق عجیز مخلوق دا للہ حق لا کنو لغیر ہی ولی عبدی حق ہما حق آنے ہیں لا تجلو حق لا تجلو حقین حق واحدا من غیر سبینی ولا فرقان من غیر رحمت اللہ لوائے للہ حق لا کنو لغیر ہی دا اللہ اخبر حقوق دی چبل چالے ہونوائے ولی عبدی حق ہما حق آنے ہیں دا اللہ دا باندہ کا پیغمبر دے کول دا غم حق شتے وجه نو لا دو حق شو لا تجو حقین حق واحد تا دو حق یو نہ کرو غره فرق او من غیر تبین فرق بیان وزارت کا او فرق بیان ہو تا اللہ حق دے الوهیت دے مخلوق حق دے عبدیت تو اب نہ چرتا الہ جوڑ نہ کے دا مسئلہ دارنگے دیر زان کے نو کلا الحمد للہ دا خدای تو ٹول صفتوں خاص اللہ لدی رب العالمین دا پہ دلیل دے کہ صفات والے اللہ لدی وا دے کہ اگر رب العالمین دے دا دلیل ٹول مخلوقات اللہ غرض کر کے تربیت کی پیغمبران لاتے چوتھا الہ الوہیت صفات دا خو مربوب ہو او رب نو اللہ رب دے اور ٹول مخلوق مربوب دے چھ مربوبی اگر الوہیت صفت نشی ویلے دا پی دلیل اقلی دا اقل نا کاروالا رب الرحمن عام مربانو والا دے پا دوست پا دشمن پا طور بان مربان دے اللہ پاکا مخلوق دا سے نشی کہ دے کہ پیغمبری ما پا دشمن بان مربانی نشی کولے کہ ولی ام نشی کولے نو آغا دا چا آغا ارچا بان مربان پا دوست دشمن نو آغا اغتا الا الوهیت حق اخ اغتا تل اغلا الوهیت واجب مشکل مشاهد اتا قوت حاضر ناظر صرف دغ الله دے الرحیم خاتم ربانو والا دے پرہمان کے معنی دا پوند پولان دے ادی کے معنی دا عمومیت ہی یا عام مربان پارچا الرحیم دا پوند فعیل بانے دے پدی کے معنی خصوصیت ہی ارے کثرت ڈیر مہربان خاص مہربان او خاص مہربان پر مسلمانانو چې مسلمان کرے پیدا کرے او ابیا خپل کتاب تک نو لے دے دعا ابیا توحید نصیب کرے درے ابیا به جنت ابو سلور نو دا د الله خاص مهرباني په باندې قران ته کینه په ټول باندې مهرباني د الله خاص دي چې موږ قران ته ویل بلا خلکو په ملک او تاسو دا تاسو دغوي خو الله ته معلوم وي تاسو دا قران والی الله راوسه یو ځان موږ تاسو ډیر خلک نه پیژنم انا موږ تاسو په ګرځېدل چې راشي خو بس الله ته چا په دری باندې خبر درکړی دی او کې الله چول چې راشه قران لا باقي اوس مخې ته ستاسو کار دی چې دا کوی کنه دا کوی کس دا کړه بلته بیانوي کنه اللہ کو چون کڑی ہے تاسو غره خبر رکھو ما مزل اللہ چون چناو نہ کئی حج نہ کئی چناو رجول نہ کئی غره جہاد نام نہ کئی ا انسان ارادو کہ اللہ ول توفیق ور کی د مود د حج د روزی ولی دا ما چناو نہ کئی تکا موس کو برلیانو کئی شیگانو کئی اندوانو خپل عبادت کئی نو اللہ نہیں چون کڑی غره حج دیکھو مشرکان میں مطلب ابو جہل سے پانچ سو پہ سالس پانچ سو سا جکڑ ہوا او ڈیٹول باجو نہ کولا عمر بھی ہم کولے خیراتون بھی ہم کولا اگر توحید نہ رہے دا, دا, دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب دا اللہ خپل خلق چون کئی نو حج کو ٹول کئی نہ میں اور روا نو دس دنگ سے بچائے ہوئے اگر اتلی حج لانا اگر روا میں بیمار ہو تم جو اندر خدا رکھا سا خدا رکھا کی قرآن قرآن مردار اللہ چونکے آج لکھو ابو جہل تلو آج لکھو اس بر لیا بلا اس مر شی گان بلا شی جی بدا تیانو والا دی دا اللہ نہ چڑکے اکیلا تو اللہ قرآن لے چڑکے تو والے دا خر خبر کے تو دا قرآن عالم ہے پس بلا خلق تا ساد ہو جی نا کہ سادہ گنو نہیں ہوا دا ہم خواہ نو با خواہ ہم کنا ما والے خواہ پاکے گے اب اخصوص اللہ خود تلی نو باستے کرنے یاد دی مہدر ما خود اللہ دی دی دا کر خواہ کر منی دی خواست کرنی والا بجال دا اللہ خواہ خوش بوتے ما اجل اللہ نہ خواہ خی اجل ارتو دا غصا خراب بیسی غصا اباسی لکه حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی وی تاس منخ تیمه کوئی پا منخ من دا اللہ تقدیر نشه بدلو چر که دا دما دا کارو چند با دا خیرات کو مزد وی دا اثر که دا منخ چی کئی دا اللہ دا نا غرام مال یقت و باسی نو دا عمرول چی دا غلط قیدرات اللہ غرام مال و باسی نور در خواهی اجر نشته غلط قیدر نموس قبلی گی نو رجی قبلی گی نو حج قبلی گی نو عمری قبلی گی یسوم نا قبلی گی نوال نو قرآن تا کینا کم باقتا بیا حجو کا نو دا قرآن لخلق اللہ پا قول چونان کو دا قرآن نثابت دی سور فاتر آت نمبر 32 دعا ہویا سم اورسنا کتاب اللذین استا پینا من عبادنا ومنم ظالم اللہ تو ومنم مقتصد منم سابق مبل خیرات ویار کل پار زمانہ کی چی خلق و علماء و دا زمانی دا اللہ کتاب ریخ رہے نو بیا منگ ورکر دخپل کتاب آگا سانا چی اگا منگ چون کری دی دخپل بنگان دخپل کتاب دو پارا نو فامنو بیاد بات دیدہ کمی کون کی زان لا دا اللہ کتاب ری اللہ راو لیس دن کی یعنی مگڑ کی پاسی او منو مقصد بات درمیانی چیز دے کی ایا وخپل کور والتے او خی زان لے لکن اجر رکا او منو سابق مر خیرات بات بکنی مخ کتن کی بنائے کوئی ملکون تے و رسول بعد خلق ذاتی بھی تو چناو اللہ قرآن لخپل گوری خدا دان تا نوٹ کئی دا سی بل عمل ایس تو بھی شی اللہ غیل خلق چون کئی ہاں توفیق والا اللہ ور کی جدے لگا ارادہ کی و قرآن لاللہ خاص پل باندیان چون کئی تا دا سی کتاب دے نو الرحمن الرحیم خاص میں ربان والے عام ربانو خاص میں ربان ہے پمنگ بانی چی منگے دیکھ پر کتاب لے چناؤ کڑی ہو مالک یوم الدین مالک دے درزق جزا اور سزا پدا دی چا اختیار بنی چھو جنت تا اللہ جنت تا بیئی دیتے دوزخ تا لیگی یو سڑے اللہ جنت دوزخ تا لیگی ابل سکرا چی نا دے با دے با نزی دے با دے جنت تا بیام دانی شکو یہ سوکم نیشے نا پیغمبر نا ولی نا فرق تا الباس شفاعت بھائی شفاعت بھائی خوشبات دو قسم دے یہ شفاعت اذنی دے کہ اللہ اجازت دا جائز دا منگو کہ اللہ اجازت کہ یہ پیغمبر تھا لیکن حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی کہ قیامت روز چیز خلق بڑی رضیات تنگ چیز نو آدم بابا ورور چې بابا تنگ بابای موږ ډیر تنگ شو الله تعالی چې شپه شروع کی حساب کتاب کنه ابا ته عذر پېښې بچو ما نه غلطی شو هغه دانه مې خورل کنه الله کې الله خورت ما پکړی خو هغه د پیغمبرانو چې تو خلکو هغه لږه دغه یغه هغه ډیر لوی ګناه غني په خپل الله کې ارثو ته الله ما پکړی ابا چې نه ځنه شم ولې شرمېږم تاسو ورته نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ته چې دې راشه ټوله نغه بوته چې بچو زم نشم ویلې الله په جلال کې ده تاسو ورته بل پیغمبر لا ابر عزیز رضی الله عیسی علیہ السلام چې راشه هغه به متو در پېښ نشم ویلې نو تاسو ورته اخري پیغمبر نبی اسلام چې ما راشي نو زه به د الله د عرش لاندې سجده وکم اوږده سجده ادا په هغه سوه چې ما اوس نور بالا بالا زما پړ کې واچ اوږده سجده ما ته بالا وایي ارفا راته کیا محمد محمد اسلام سر اچت کا سل تو تا غورتا لرکول سی اچ پا تو شپا تو شپار شروع کستا شپا تا قبول دے نبی اسلام بای زبادا سی چاکے لوگو نی ایمان وی ایمان کنا دب ایو بات ما جب یا نبی اسلام کم پار شی نو دا آغا آر دا مانی چکا علماء دی قرآن بیان کرو نو آغا تا بایجاد کنی اللہ تو کارو شروع شی چا سور لکا شروع قرآن و خلق تبا د زرګونو خلکو وای چې ته دې سفارش کولی شي که تا ډېر ته بیان کړي رول به سفارش کوي د قرآن او عالم ګورې نور نه دا نه پېژان دی ګورې پېژان دا داسې خلکو خبرې دي د قرآن عالم دارن نو دا ګواهی دغه به وي نو مالک په دغه باندې اختیار د الله وي او د سفارش زیاد چې وشي هله به وي او د دې دا مسله تاسو وګورئ په دې باندې ځان پوه کړئ د سور بقره کې د ورتال څه ګورئ تاسو اته څلوېښت وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ورګئ د آزاد اور نه چې باید فائده باندې شروع کولی یو نیک طرف یعنی پیغمبر یا ولی عن نفس د یو بدکار نه نه مشرک نه شیم زره برم ان که پیغمبر پلار یې کنه د مشرک نه یا زیو یا روری انو اس پایدال نشور کولے ولا اقبار منو شبینا شفا انو با قبول شید دی بدکار دی مشرک نبض طرف نا شفارت دا چا کپلار بی عمر شفارت منی شخلاص ہو لے کپلار کزوی پیغمبر لکا ابراہیم علیہ السلام کپلار نشخ خلاص ہو لے کرواری پیغمبر لکا نبی اسلام پلتر نشخ خلاص ہو لے ولا اقبار منو آلونا او نه به قبول کړی چې بدکار نه ضرب نه څه پیدیا څه رشوت وړه مې سرونه انو د امداد وکړې څلور طریقې وې په دنیا کې یو طریقه دا وه چې زمانت به وکړې مونږ زمان کو دی خپل دغه پنځوسو لاکھو شپېتو لاکھو یو کروڑو په زمانت به لا تجد نفس دی نه سفارت دا زمانت باندې کې دویمه طریقه دا وه چې سفارسي به ولو کته ممبر صاحب تب ہوا پی ایم پی اے صاحب تب ہوا تھانے دار تب ہو کہ ہم پری بھی رہا تھا اللہ ایم پی اے ایم پی اے نہیں چلی والا اکبر میں نہ بہ قبل کرے چلی بدکار نفس دا طرف میں مشرک نف دا طرف نہ شپار دا چاہ نہ دا پیغمبر شپار نہ ولی نہ فرختے اور درے میں والا خادمین آلون نہ بہ قبل کرے چلی بدکار نفس طرف نہ پی دیا رشوت چې رشوت بور کې د دنیا عدالت نه چې رشوت بور کې یار په شپارت کارو موږ به موږ ولا قاعده نه ده بولا موږ به د شپارت کې ما چې هغه په څو راي قاعده نه مړه شپار ما چرته یم ته دا راي وځه دا ده کنه وی دا بابا په نه ده بابا مور کې به تاسو پرې خو ته په دې بابا دې نه شي په دې بابا نه شي خلاص ولې ولا خد من هر لونه ان به قبول کړی شي بدکار نه ته طرف نه شپا دا پیدیا چې رشوت بور کې خلاص وي دا درې شو ولا هم ينصرون نبديم دار رشته چې دغه بوکي سوته بوکا ورته چې بوکي ورته لیکړي بوکا ورته لاري باندې ګران کې لاري باندې دول بد دا آیات ما وي په تخبای کې ما بل تو وکیلان ته ججان درسو اب تک یو ځل د زیارت پر باندې دا شپږ اور په مردان کې و نو دما ته مې دغه ډېر کړل لکه امداد پدې کې اند دې با غریب دې سار کې خام خو خوب کړه ده یو نشه ده بس نشي چې نه نشو نه دغه بیا سم لیونی و دې چې سمات سار موضوع کې اند خام خو د کیږي نو زما د شر ده و نه او سرکار ډیوټي کارو خبره کله به خلاص بجه الله زمګه خود در ته بجه تر نه پورې هغه وکیلان ججان ته چې مونږ ولا یو ګټه مونږ درس کوو دا یو ګټه مونږ درس کوو اته تر نو پورې دا دا چې ما ویلې ان لري کې دا غرض کې دی په رحمان چې کوم دی د بوک بوک شو ورته لیکړو ان ما وی ګور حدیث کرا دی نبی صاحب وای تا جمعه تنگ لار کولا او کوي چې مخلوق ته تقریبا ورته ان ما دا تعلیم دی وای الارې باندې کړې په دې څو تقریبا خلکو دور کا اسپیتال کې چې بچې کړي او خدي لار باندې بچي به خدای به مړ شي په لار باندې بچي به مړ شي یا به څو په ډادو لګېلو او په فورن رسول اسپیتال چې وینو ته خېږي او په لار باندې مړ شي دا ما خبر وکړه ما ظلم او کو دا لدان تعلیم وای اګه دغه یو وکیل با ته خبرو کوم معنا مکو د پوه شم ما مکو وینا کوم معنا مکو بیا وی کوم ما مکو کوم بیا به خپه شم نغه مو دې کو نه کوم ما ځو کنه نغه چې وکړنو را دم یو ملګرو سره چې جلا دی وبخي اف ته ما چر او ته ما ته چې پارم کیند ته ما چو خبر دې ته پوه کوم خیر نه انو ما ته هغه ما ته ولدا نبی صاحب چې لار باندې ما چاته باندې کړې وی دغه د ابو جهل ابو سفیان ته ما ابو سفیان مسلمان او کافر وی کافر ما د پد رحمان چاته باندې لارې مسلمانان ته نو ما دا ته دغه ته پوښت کور شه نو بیا خلی چین ګلاره دا چې ما ته ګور ته ما وی چې مکو تاسو نه پوهیږئ تاسو په جو شخص دې دا موږ ډیر لوی عالم نه خدا ما جاهل ده څخه د ابو کارثال دا خدای عوام کو کوي نو زغه نه پوی دی نو یو دې دم جاهل دی بیا او کنه ځان تعلیم وای نو بیا دې ته دین نه دی خیر ولا هم ترون نو دلته درې مت ترون تر کدا او چې لار به باندې کړي ادم لیټر خلاص کړي موږ دا شیشه ما ابو کارثال کسي د عام خلکو د دکانو شیشه مات کا بتونه مات کا شیشه مات کا او ترونه ولا وشلو خلکو لا کورونه لو کورونه دا دې کار دی اگر انگریزان خان دی آئی جاتا یو شوش اپری دی حال سانا وہ ادل تا پہ انگلینڈ کے سکستان دی اگر اللہ کتاب ٹھٹھائی کورا جلتا مولیان تو کی وہ اللہ رو دی تو قرآن بیدتی شوئی دا دوان بیدتی خوئی تا کری دا بیدتی خوئی تا کے تا چا تا خیل قرآن قرآن دیل رہا چاپا دنگ کے دا تا کے پرو دے جمعات کے پرو دے تا چا سور کھتان تا قرآن خیل اول بیدتی وال تا کری شید کورس پکی گی قرآن تا سپکڑے کتا قرآن بیان کڑے وے او خلک په یو کړه دای پلارو د نشکوله خو لا تاسو درغه مال راکای دغه موږ په قران کې کامی دی او کبولاده او په کړه په قران خپکیګو نو موږ درغه پیغمبر زما موږ خپګ په موږ د پیغمبر سنت باندې منو خو خپکیګو چې خبره موږ په ځان وایو هغه وایو نو دا کله هغه پیغمبر هغه پورټریټ جوړ کی ته وایي پورټریټ کندل ولي کی نو یل ته خان دی اته موږ خپل کورونه روانو خپل دوکانه ایوه دې تا وې دې پاګون تا ګور روانه الته شه په انګلند کې دی په پاکستان کې لارې باندې کړی دوکانه خرابې موټر خرابې د خلکو لارې وای ځان نو دې پاګران دوی ګور نو دوما د پیغمبر دې ته خطا کړی دا ټول عمر د خیرات کې دوی مندر د پیغمبر خلاف د سلوخته د پیغمبر خلاف کې پیغمبر زم قران بیان کړی ته نبی ان په دې ته خطا د قران کړی دی کړی دا ولمان الله وعدا سوي غزا الله ميثاق لنوت الكتاب لا تبينن ولا تكتمون لا تبينن الناس ولا تكتمون فنبذوا وراء ظهور مشتر بيسم قليل فما اشتروا الله وي ما ولمان وعدا سوي لا تبينن للناس ده لا كتاب وذاثر بين خلقتا دي بيان ولا تكتمون فتو ده الله كده دوام دي بيان كبتيكا دنیا پہ لگا رکھا مدرسے جوڑ کے جمعار کے قرآن نہ بیا نہیں اب مدرسے جوڑی دادا انگریزا خلاف دگا جوڑ کلاگان دا کلاگان نہیں دی داستا دا وٹک زاری دار وٹک رنگ مل کر رہے تا تیلدارو بیا ایسی شد مصری خان خدا دی خصاتی جوانده ده یه رستم دا علاقه دی چینی که دا چه من پرون ویلو که مایان دی پا کلی که و سو کتلات نشی وارده نغمات اوی دا منگه وروارو وقت یه دو مایان راولو یه چه اگه نکم پسار جورده تول کل راو توپک پلا یه دا بازمانگ دا کل تباکی دا اولیا ما ولی هم نشته هغه خویدار ولی چې نه راسه والله چې څوک دی دغه رستم که دا زمونږ دا شیخ چې شیخ صاحب دا ډېر لوی عالم و نو شیخ صاحب هلته موجود نو خوره دې نه کړی کنه بس تر مدرسې جوړې کړې پیسې ګټلې دي یو دا که چې عالمي نه دا بس دا دا چلو وکړی شي او دور لوی عالم دور لوی لوی عالم چې دوی په ګاډي کښې مشي تللی او دغه په ملک دا شو نو هغه مصري خان وې یو ځل وي دلته په پېښور کښې وکړم مردان کښې ما یو ملا راغی ما ته معلومه چې زمونږ د کلي سره خوا کلی وه د دغه ځي او د دوبي ځي و علم یې کړی وو علم څوک ده که داسې اخوا دېخوا یې کړي ځان پټکې مټکې وی درې څلور مدرسې جوړ کړې په پیسې پرې ګټلې وی راغلې ما والله بیا هم عزت وکړو ما والله چای راغله وی دی ما ځان تېر شي چې تحصیلدار صاحب زما د کار مخکې کړ ما ته کښېنه مخکې کوم دله تا نه بلا خلک مخکې راغلي ته خوس راغلې بیا بیا وی نو بیا ما مال غوسه راغله وی چې یار ته ما پېژنم ما ته جاو پېژنم دې نو یې څنګه به پېژنم ما ته د پلان کې تیلي دي نه د برکش ما چې ستا څلور دروټه کښې نه دي پرې پی مردان کښې څلور دروټه کښې نه دي خفه شه ما ته کښېنه غلی کښېنه سه بیا به له کار وکړم وی د جمعې ورځ وه یو څو ورځې بعد یا میاشت بعد وی تېرېدل د جمعې ورځ نه یو جومات ته خبرې راتلې نو دې راتله ما ته چې بابا دې جومات به موز کړه قضا کېږي ما چې وی چې لاړه ما نو کښېناست څنګ کښېن چې ما وکتم دکه ملا دی او سه هغه ما ته داسې کړه وی ما چې زه خیر دی ته ما وویله نه شې مونږ زه تا پېژنم ته ما پېژنې وی ما وی ما چې اوس کښېنه څه به کوم وی چې موز شه ما ته وایي چې ته راشه یو ځل روان شه ما ته دا دروټک دې څنګه وې دا ته چغ ما چې دا بس ما ته بړکې راغې دا خو دارالعلوم نه دی ته پرې قرآن بیانې دا علوم خو د قرآن نه دي علم خو قرآن نو خو دروټک د پیسو له جوړ کړی دی کنه که چېرته عالم یې په جومات کښې بدې په جومات سره امام په جومات کښې بدې قرآن بیان په جومات قرآن نه بیانې او دروټک یې څلور جوړې کړې پیسې پرې ګټې نو والله هم یو سرونه نه به دا امداد وکړی دا روټو کښې جوړې کړې دي د الله کتاب پکښې نشته بس یې پوره شو دوام بس پرې کوښه یکه نه بو یکه خو نه ویلی شي که نه زدا او سبا انشاء الله تفصیلي وایي مړه مږه سړی شوی مس سټ نه نه نه بس نشته بیا چې موږ چې ځئ بیا سبا بیا راځئ اکه ټایم په زور ټایم باندې دولس نیمې بجې ښه